Arvore sa bodd yn y dre a phawb mewn dillad barch yn gadael cartre a'r lwybr cil yn ddau a dau yn mynd i gwrdd a ffrind mae sŵn y byd ymhell ac yn y sydd mae'r weddi dair yn enyn gwmbaeth rhyfer mae Sian yn canu yn y cwr yn eos yn ei thymor a dirin llwyd ar adain can mae yntau fri yn hedfan ar awel fwy na fwy na fro mae'r byd yn aeddo iddo a dirin llwyd ar adain can mae yntau fri yn hedfan ar awel fwy na fwy na fro mae'r byd yn aeddo iddo mae gwledd gofion mwy na'r nos a'i dawel heddo i hyd yn mynd i aros a minna'i'n unig yn fy nghyll er gwaith, er gwyll a sŵn y dref o hyd yn cymell rhaid i mi wrando ar y gan a dilyn ffordd fy hunan ac er y dymuniadau hael rhaid i mi gael y thank you.